Didik didik Freud. Freud'un ailevi ve tarihi romanı. Serol Teber ve Şenol Ayla. 10 yıl sonra tekrar. ...94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Merhaba, ben Şenol Ayla. Merhaba, ben Serol Teber. Bugün Freud'un eğitimini didikleyeceğiz. Freud'un eğitimi nasıldı? Freud oldukça çalışkan bir talebeydi öncelikle. Ama ilk okulu, ilk öğrenim dilimini Freud evinde babasıyla birlikte hazırlanır ve bitirir. Bu çok önemlidir. Altı çizilmesi gereken bir noktadır. Neden? Çünkü babası o zaman modern bir Tevrat basımı olan ve dinler tarihi niteliğinde yazılan Philipson Tevrat'ı üzerinden Freud'a Mısır ve dinler tarihini öğretir. Eski firavunlar tarihini öğretir ve burada pek çok gravür vardır. Küçük çocuk Freud babasıyla birlikte bu Mısır firavunlarını, Mısır saraylarını, yapıtlarını hem resminden hem öykülerinden okuyarak hazırlanır ilkokula. Ve sonra ileride yaşam öyküsünü yazarken Freud der ki babamla birlikte bu Philipson Tevrat'ını okuduğum zaman benim geleceğimin ana hatları aşağı yukarı belirlenmişti. Arkeolojiye, tarihe eleştirel yaklaşım ve büyük bir tutku Freud'da o zamanlardan ortaya çıkar. Sonra lise dönemine başlar. Lise dönemi büyük bir şans diyelim. Modern lise eğitiminin Almanya ve Almanca konuşan ülkelerde benimsendiği bir dönemdir. Şöyle ki 1848 devrimler dönemi artık Avrupa kıtasını daha başka türlü düşünmeye ve eğitime daha başka türlü yaklaşmaya itelemiştir. Hızla Almanya bu devrime uygun olarak yeni bir program hazırlar, eğitim programı hazırlar. Burada amaç antik çağlar kültürünü gençlere çok iyi özümsetmektir. Bunun için de temel moto gençlerin Homerus'u, Sofokles'i ve Virgilius'u kendi dillerinden okuyabilmeleridir. Burada benim elimde Freud'un lisede okuduğu ders saatleri var. Evet, onlar çok ilginç çünkü Alman lisesi gibi değil, değil mi? Almanca dışında çok daha fazla antik başka şeyler var. Kültürüne çok büyük ağırlık veriyor. Örneğin 26 saat Almanca okumasına karşık 50 saat Latince, 28 saat Grekçe, 27 saat antik çağlar tarihi okutulmaktadır bu liselerde. Evet. Ve burada Freud'un Sofokles'ten yaptığı çeviriler var elimizde. 23 dize Kral Oidipus'tan 23 dize Grekçe'den Almanca'ya çevirmiştir. Ve bugün Grekçe uzmanları bile onun yaptığı çevirilerde önemli bir hata bulamamaktadırlar. Freud'un yabancı dillere karşı Çok büyük bir yeteneği var. Almanca dışında Fransızcayı çok iyi biliyor, Latinceyi çok iyi biliyor, İngilizce inanılmayacak kadar iyi biliyor ve inanılmayacak kadar bir Shakespeare hayranı. Tabii bu antik çağlar kültürü, Latince, antik Grekçe bilmeleri bu dönemin gençleri arasında, özellikle parlak öğrencileri arasında önemli ikilemlerin, psişik ikilemlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bir yanda Homer'i çok iyi bilen insan, öbür tarafta İncil'i okumak zorunda kalıyor ve bu gençler İsa ile Homer'in kahramanları arasında bir ikileme düşüyorlar ve çoğu Freud, Heine, Kafka, Benjamin. Walter Benjamin Hatta Troçki, Mahler, Gustav Mahler, Troçki, hatta Lenin aynı eğitimden geçmişler. Ve bunların çoğu Homer kahramanlarıyla İsa arasında ikilemde kalınca çoğunlukla Homer'i seçiyorlar. Bu da ilginç. Yani İsa burada bütün olumlu yanlarına karşılık biraz dışarıda kalıyor. Freud'un okuduğu ilk kitap Kutsal Kitap. Evet, herhalde. Bu Kutsal Kitap'tan bahsederken sen bu yakınlarda Tutku filmini seyrettin galiba. Mel Gibson'ın Tutkusunu. Ondan etkilendiğini biliyorum. Nasıl etkilendi? Ne yönde etkilendi? Evet, birkaç yönde etkilendim. Bir kere ben İsa'nın bireyinse İsa olarak hayranıyım. Çünkü İsa tiplemesi Hristiyan teolojisinde Sokrates'e öykünülerek yapılan bir tiplemedir. İsa devlet memuru değildir. Parayla ilişkisi yoktur. Kadınlarla ilişkisi yoktur en azından. Yalınayak başı kabak gezen bir insandır. Ama bu filmdeki işkence sahnesini bence biraz sanat hatası olarak çok fazla uzattıkları kanısındayım. Yani gereğinden fazla uzatılmış. Bir 15 dakika eksik az yapsalardı zannediyorum film daha da vurgulu olacaktı, daha etkili olacaktı. Ben seyretmedim yani, henüz ama birçok eleştirmen de seninle evet, aynı görüşte sanırım. Kaş yapayım derken göz çıkarmış kanısındayım rejisör. Burada İsa'ya gelmişken Freud'un yaklaşımını İsa'yı nasıl algılıyor? İlerideki saatlerde tekrar konuşacağız ama söyleyebiliriz, anımsatabiliriz. Evet. Freud'un kanısına göre gerçekten de bu filmde olduğu gibi İsa diğer insanların günahını omuzlamak için kendisini kurban eder. Freud da bunu altını böyle çizmiştir. Ama acaba gerçekten bu böyle midir? Buna eleştirel yaklaşanlar da var. Örneğin Lacan okulu zaten Freud'un her söylediğinin tersini söylemekle gibi bir üne sahiptir. Evet. Burada oldukça çarpıcı ve güzel tespitler de yapılmaktadır ama şöyle derler, örneğin Sisak Lacan okulundan, İsa gerçekten insan oğullarının, insanların günahlarının kefaletini ödemek için mi kendini kurban etmiştir? Yoksa babasının beceriksizliğini, elini son derece başarısız bir dünya yaratmasını, insanların bu kadar acı çekmesine sebep olmasını affetmek için, yani babası adına mı kendisini kurban ettiği biraz tartışmalıdır. Lacan da böyle. Lacancılar da en azından böyle düşünüyor. Ama burada ben Van Gogh'un bir mektubunu anımsatmak istiyorum ya da yazısını anımsatmak istiyorum. O da bizi şöyle uyarır Van Gogh. Bu dünyaya bakaraktan Tanrı hakkında karar vermeyebiliriz. Belki de der, Tanrı ileride yapacağı daha güzel bir dünya için bu ilk desen denemeseydi. Çok güzel, o halde bir müzik dinleyelim mi? Peki. Sting'den bir parça dinliyoruz. Sen and the Burning Train. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Bu ilk müzik aramızdı. Şimdi hep yaptığımız bir şeyi yapalım. Bu programda geçecek kelimeleri söyleyelim. İsa'dan bahsettik zaten, tutkudan bahsettik. Van Gogh, Shakespeare, Cervantes, Goethe, kokain, Lacan, okul, bunların hepsi geçecek. Bir kısmını geçirdik zaten. Freud'un kültür kaynakları neler? Freud'un kültür kaynakları neler? Hepsinden önemlisi, Freud'un arkasında belli bir felsefe okulu yok. Bu Jung'un da bir eleştirisi galiba aynı zamanda. Hem eleştirisi hem tespiti hem hayranlığı tespiti. Galiba. Ben bunu Jung'la yapılmış, Jung'un ileri yaşlarında yapılmış bir filmde de gördüm. Yüz ifadesinden de izleme olanağını buldum. Kıskançlık gerçekten da olabilir. Biraz hayranlık, biraz şaşkınlık dolu bir tespit bu. Jung diyor, örneğin benim arkamda Kant var. Ben arkamı felsefe olarak, sistematik felsefe olarak Kant'a dayadım. Ama Freud'un arkasında hiçbir felsefe okulu yoktur diyor. Bu doğru. Bu Freud'un hem olumlu hem olumsuz yanı. Hem onu önemli bir destekten mahrum bırakıyor. Ama öbür taraftan da kışkırtıcı bir özgürlüğe doğru iteliyor. Freud'un temel olarak arkasını dayadığı düşünürler, yazarlar başta Shakespeare, Evet. Sonra Goethe, Heine, Mark Twain örneğin, tabii Dostoyevski ve Karamazov kardeşler başucu kitabı. Evet. Ondan sonra Michelangelo ve Thomas Mann, antik Grek filozofları ve trajedileri, Sofokles tabii, yani Oidipus kompleksi zaten teorisinin pek tabii ki teorisinin çıkış kaynağı. Yani şöyle diyebiliriz, aslında Freud'u Yahudi kökenli yazarlardan çok Anglo-Sakson yazarlar etkilemiştir. Ve bunlardan Heine'nin ironisi Freud'a çok şey katmıştır. Hatta Freud'un dünya görüşünün belirlenmesinde bile Heine'nin bir dizesinde şöyle der Heine, gökyüzünü biz artık serçelere ve güvercinlere bıraktık. Çok güzel. Böyle bir tespit, evet. Freud'un yaşamı boyunca unutmayacağı dizelerden bir tanesidir. Shakespeare'i ilk kez 8 yaşında, evet, tanımış. Shakespeare'i gayet erken bir yaşta ezbere öğrendiğini söylüyor kaynaklar. Öyle değil mi? Evet, bütün bildiğimiz yani bütün kaynaklar bunu vurguluyor ve her an, her sıkıştığı noktada Shakespeare'den bir bölüm okuyacak kadar Shakespeare'i ezberebiliyor ve olağanüstü her güzel, konuşmasında evet, bahsediyormuş. Evet, olağanüstü güzel İngilizcesinden artı Goethe ve Faust, Doktor Faust tabii hiç vazgeçilmez başyapıtlarından bir tanesi. Goethe'nin ayrıca da etkisi var Freud üzerinde galiba. Evet, neredeyse Freud'un Freud olmasında ve tıp fakültesine girmesine belirleyecek bir etkisi var. Goethe'nin Doğa adlı ünlü monografisini okuduktan sonra Freud içinde bulunduğu ikilemden sıyrılıp hukuk fakültesini, ki o bir ara düşünüyor girmeyi, ondan sıyrılıp tıp fakültesine girmeye karar veriyor ve kendisini tümüyle nörofizyoloji, doğa bilimlerine veriyor. Nörofizyoloji ve nöroanatomi çalışmalarına veriyor. Goethe'nin o derece etkisi var. Ama bunun dışında bir noktayı da söylemek gerekirse, her sıkıntılı durumda ayağa kalkıp Goethe'nin ciltlerine bakıp, üstad kendini açığa vurman ya da gizlemen için bu kadar çok şey mi yazman gerektiğini diye konuşulmuş. Tanrı doğa ikileminde de, daha doğrusu Tanrı kavramı ve doğa kavramı arasındaki gidiş gelişlerinde de Goethe'nin rolü oluyor. Çok fazla, çok oluyor. Yön değiştirmesiyle. Shakespeare'in, Goethe'nin, Heine'nin belirleyici etkileri oluyor. Yani arkasında materyalist filozoflardan çok bu tür sanatkarların etkisi oluyor. Ayrıca tabii Michelangelo'nun yapıtlarının çok etkisi oluyor. 17 yaşında lise bitiyor ve tıbba gitmeye karar veriyor. Bunda Goethe'nin yapıtlarının, doğa makalesinin önemli, denemesinin önemli bir etkisi var. tıbba girdikten sonra bir isim değişikliği oluyor Freud'da. Biz şimdiye kadar hep Freud dedik ama Sigismund Freud'tu bu dakikaya kadar. Bundan evet, sonra... ondan sonra Sigmund Freud oluyor. Neden böyle oldu? Ya burada iki galiba nedenin altı çizmek mümkün. Birincisi Sigismund çok fazla Yahudi ismi. Yani söyler söylenmez bir insanın Yahudi olduğunu belirleyen isimlerden biri. İkincisi Freud S harflerini söyleyemiyor. Onun için de fazla S, fazla var, fazla S olan sözcükleri pek sevmiyor. Onun için ne kadar bol S harfini atarsa o kadar onun hoşuna gidiyor. Sigmund Freud diyor. Hatta bu örneği Narcissus'u evet. da şey yaparken tek bir S'yi atıp Narcissus diye arkadaşlarının uyarmalarına karşılık ben böyle istiyorum diye neredeyse başına buyruk bir çıkıştan öyle yazıyor. Evet. Yani Narcissus olarak. Bir S'yi eksik söyledim diye çocuksu bir sevinçten. Bu arada daha önceki dönemlerde tıbba gitmeden önce benim çok ilgimi çeken bir şey oldu. Cervantes'in dilinden okumak için Don Quixote'u İspanyolca öğrendiğini yazıyorsunuz. Evet, bir kere bu tavrı onların yetiştiği kuşağın ve arkadaş grubunun nedenli dünyaya bakışlarını, nedenli ciddi bakışlarını bize göstermesi bakımından çok ilgi çekici. Silberstein diye bir lise arkadaşından Cervantes'i okumaya başlıyorlar. Ve o sırada birkaç sayfa okuduktan sonra ikisi birden Cervantes ancak kendi dilinle okunur deyip, yani Cervantes'e haksızlık etmemek lazım, Cervantes İspanyolcadan okunur deyip ara verip hızla İspanyolca öğrenmeye kalkıyorlar. Öğreniyorlar ve nasıl öğreniyorlar? O kadar çok öğreniyorlar ki bu kez Cervantes'in bütün yapıtlarından esinlenerek onların yapıtlarındaki köpeklerin konuşmasından bir tür Castello Akademisi adlı bir örgüt kurup birbirleriyle öyle mektuplaşıyorlar. Bu gizli bir dil aslında. Kendi uydurdukları bir dil. Gizli bir dil. Sadece kendileri anlıyor. Freud'un Silberstein'e yazdığı 80 küsur mektubun önemli bir bölümü İspanyolca ve bu dilde. Bu gizli dilden, kendi dilinde. Ve bu mektupların altına da Freud Don Cipion ya da Cipion imzasını atıyor. Bu da köpeklerden birinin adı değil mi? Köpeklerden birinin adı. Yani çok hoş bir şey. Bir parça dinleyelim mi? Brett Meldal'dan. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Tıpta bırakmıştık Freud'u. Tıpta neler oldu tıp fakültesinde? Çok yoğun ve çok şanslı bir tıp eğitimi süreci geçirdi Freud. Burada öncelikle Karl Claus'un denetiminde Darwinizm ve biyoloji üzerine yoğun bir eğitim aldı. Ki o da onun bütün düşüncelerini ciddi şekilde destekler boyuttaydı. Sonra çağın ya da tüm çağların diyelim en ünlü nörofizyoloji laboratuvarlarından biri olan Ernst Brücke'de çalışmaya başladı. Burada yılan balıklarının cinsel organları üzerine beyin hücresi, sinir hücrelerinin işleyişi üzerine çok ciddi araştırmalarda bulundu. Ve yaşamı boyunca unutmadığı kendisi için bir Mekke düzeyinde kendi tabiriyle hayatımın Mekke'si Brücke'nin laboratuvarıydı diye söyler. Oradan ayrılmak istememiştir ve oradaki çalışmalarını uzatmak için de tıp fakültesindeki normal eğitim süresini çok uzatmıştır. Bitirmeyip uzatmıştır ki o havayı, o kutsal bilim ortamını daha fazla solusun diye. Peki daha sonra bu laboratuvardan niye çıktı? Kliniğe döndü? Ya bir olasılık derler, ekonomik nedenlerden dolayı laboratuvardan ayrılmak zorunda kaldı. Ama bunun yanında acaba Yahudi olduğu için klinikten çıkarılması söz konusu olabilir mi diye insanın içine bir kuşku düşüyor. Çünkü o zamanlar Viyana'da ciddi bir antisemitizm dalgası başlamış oluyor. Peki Freud'un bilimsel araştırmaları arasında önemli bir adım var. Kokain. Hı-hı. Ne diyebiliriz kokainle ilgili? Kokain ve Freud. Kokain ve Freud tabii Freud ciltlerinin içinde başlı başına bir cilt. Ayrı bir kitap halinde yayınlanacak derecede önemli bir yer tutuyor. Freud kokainle genç yaşlarında bir anlamda tanışıyor diyelim. Bizzat tanışıyor. Freud kokain kullanıyor. Hı hı. Hatta uzunca bir süre kokain kullanıyor. Kokainin antidepresif yanını çok önemsiyor ve kendi sinin içinde bulunduğu depresif ve nevrastenik bazı belirtilerin kokainin etkisiyle geçtiğini, kokainin afrodizyak etkisi kendisinin pek de güçlü olmayan cinsel bazı duygularını kamçıladığını duyumsuyor. Nişanlısına yazdığı mektuplarda bundan sık sık söz ediyor. Buluştuğumuz zaman göreceksin bu ufak tefek adamın nelere kadir olduğunu, çünkü kanımda kokain var diye yazıyor. Ve önemli konuşmalar başlamadan evvel, kitle karşısına çıkmadan evvel çok kez kokain aldığı, 40-45 yaşlarına kadar kokain aldığını kendisi söylüyor, biliyoruz. Peki bunu. Bir doktor olarak, hekim olarak sana sorarsam kokain nasıl etkileri olan bir şey? Bilirsek ya, devamını daha kolay belki peki, anlarız. Peki yani kokain klasik tıp tarihine 1884'lerde geçmeye başlıyor ama kokainin ya da koko bitkisinin yapraklarının böyle ne diyeyim kutsal etkisi neredeyse Maya uygarlığına kadar gidiyor. Çok eski dönemlere kadar, yüzlerce binlerce yıl eskilere kadar gidiyor. Orta Amerika yerlileri önemli ritüel, dinsel toplantılarda ya da törenlerde ya da bireysel, kişisel yaşamlarında kokain yapraklarını sık sık çiğniyorlar. Buradan esinlenerek ve bunun ekstaz oluşturan, halüsinasyon oluşturan sanrılar, uyarıcı etkisi var. Öforik etkisi var. Öforik yapan ve de afrodisyak etkisi. Bir miktarda etkisi var. Halüsinasyonlar da mı oluşturuyor? Halüsinasyonlar yapıyor. Sonra Hristiyan kilisesi bunu yasaklıyor. şeyde Latin Amerika ülkelerinde. Bu 2,5 metre kadar boyunda bir çalı diyorlar, bitki bile değil. Yeşil yaprakları, demetler halinde yeşil yaprakları ve kırmızı üzüm benzeri yemişleri var. Ama yapraklarından elde ediliyor. Beyaz kristaller halinde bir alkaloid. Avrupa'ya geçişi ve Freud'un sanıyorum ilk okuduğu bu konudaki makale bir askeri dergiden alınmış makale. Şöyle ki gerek Prusya ordusunda gerek Çarlık ordusunda yorgun askerlere ya da savaşa hazırlanmak üzere olan, hücuma geçmek üzere olan orduya kokainli, kokalı içkiler içiriliyor ki onları daha kışkırtsın, daha saldırgan, daha öforik, daha canlı yapsın. Yorgunluklarının üzerinde atsınlar diye. Freud bunu okuyunca kokainle ilgilenmeye başlıyor. Bunun antidepresif yanıyla ilgilenmeye başlıyor daha çok. Ve aradığı ilacı bulduğu kanısında heyecanla. Ve bunun üzerine ciddi makaleler hazırlıyor. Ama o sırada tam bunları konuşurken bir hastasından kokain içtikten sonra yüzünün bazı bölümlerinde uyuşukluk ortaya çıktığını görüyorlar. Viyana Göz Kliniği'nden. Freud hala bunun antidepresif yanıyla uğraşırken bir göz hekimi kokaini göz ameliyatlarında lokal anestezik olarak kullanmaya başlıyor. Lokal uyuşturucu olarak kullanmaya başlıyor ve Freud kıl payı daha çok genç yaşlarında dünya çapında bir hekim olarak keşfi kaçırıyor. Peki şimdi bir parça dinleyip sonra kokaine devam edelim mi? Tabii. Farinelli filminin müziğinden bir parça dinliyoruz. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Serol Teber ve Şenol Ayla. Kokainden devam ediyoruz. Kokaini nasıl buluyordu Freud? Nasıl elde ediyordu? Reçeteyle eczaneden elde etmek mümkündü. Kendisine reçete de yazıyordu. Kendine de reçete yazıyordu. Ama esas Karl Koller adlı doktor ki kokaini göz ameliyatlarında lokal uyuşturucu olarak kullanır ve tıp tarihine geçen kişi. Bu laboratuvardan neredeyse yüksek dozdaki kokaini hani kimseye göstermeden alıyor gibi bir rivayet evet, var. Freud'a da mı veriyor? Yok, Freud'a vermiyor. O kendisi için. Kendine kullanıyor. Kendisi için. İlk önce tavşanlarda, kedilerde, köpeklerde, ondan sonra da kendi gözünde kullanıyor. Ve onun çok etkili bir lokal anestezik olduğunu tespit ettikten sonra ilk kez Heidelberg'te, sonra da Viyana Tıp Fakültesi'nin oftalmoloji kongrelerinde buluşunu açıklıyor ve birdenbire tıp tarihine geçiyor. Tabii bu Freud'u yeniden bir depresyona sokuyor. Çok çalıştığı, üzerinde çok şeyler yazdığı büyük bir buluşu elinden kaçırıyor başka birine. Depresif bir kişi. Freud galiba. Çok depresif, çok korkulu, kendi içine kapanık, nevrastenik ve sürekli rahatsızlıkları olan bir kişi. Kokainde olumlu etkide bulunuyor ona doğal olarak. Bizim peki içtiğimiz kolalarda? Normal kolalarda da benzer bir etki var. Bir öfori yapıyor. Zaten onun içinde hayatın tadı ya da Coca-Cola iç ve yaşa sloganı çok sık kullanılıyor. Çok akıllıca bulunmuş bir slogan. Yalnız burada tabii bazı komik paradokslara, böyle trajikomik hatta diyebileceğimiz paradokslara düşülebiliyor. Örneğin light cola da bir de kafeinsiz light cola var. Bunda hiçbir şey yok. Örneğin ne kokanın heyecan verici, coşturucu, öforik etkisi var, ne afrodizyak etkisi var, ne de şeker olmadığı için herhangi bir enerji yapıcı etkisi var. Ama herkes bunu o kadar çok içiyor ki yaşama katılmak için sadece mış gibi tüketim toplumunun reklam baskısı, bombardımanı altında mış gibi yapıyor ve aslında hiçbir şey içmemiş olaraktan çok şey içmişmiş gibi yaşamaya çalışıyor ve tabii bundan bir şey bulamayınca büyük düş kırıklıklarına uğranıyor, mutsuzluklara uğranıyor. Hep mış gibi olmaktan. Evet. Bir tür kitle kültürünün kokaini. Artık Freud'un aşklarına geliyoruz genç yaşlarında ve ilk aşkı var. Onunla beraber olamıyor ama önemli bir yeri de var hayatında. Evet, Freiberg'e gidiyor 17 yaşındayken Freud. İlk kez doğduğu kente ve arkadaşlarının, ahbaplarının genç kızı Gisele Flusslan karşılaşıyor. Birkaç orman gecesi, birkaç romantik konuşmanın ötesinde fazla bir tensel değinme bilinmiyor. Söz Gisele konusu edilmiyor. Kaç yaşında? 15 yaşlarında. Tensel değinme bilinmiyor. Ama Freud ömrü boyunca Gisele'yi ve o sıralarda üstüne giydiği sarı renkli giysiyi bir türlü unutamıyor. Ve yaşamım boyu diyor, ne zaman o sarıya benzer bir sarı renk görsem aklıma Gisele gelir. Bu ama hemen eklenebiliyor arkadaşları da tarafından. Bu sadece Gisele'yi çağrıştırmak değil, ayrıca onun ilk doğduğu bölgeyi, Freiberg'i, doğum yerini, bir ana yurdunu çağrıştırmayı da birlikte getiriyor. Getirmiş karışık olabilir. Karışık bir çağrışım aslında. Evet. Gisele hayatına teğet geçiyor. Çok fazla girmiyor. Ondan sonra giren ve aslında tek resmi kadın olan Marta var. Marta ile tanışmaları ilginç. Marta'nın ailesi Freud'un ailesini tanıyorlar. Bir gün klinikten eve gelen genç Freud ki o zamana kadar olasılıkla hiçbir kadınla birlikte olmamış. Evde iki tane genç kadın görüyor. Marta ile kardeşi Mina. Ve bunlardan bir tanesi elma soymaktadır. Ve bir bakışta ikisi, yani sözcüğün tam anlamıyla, yani Walter Benjamin vari söylersek, ilk bakışta aşk biçiminde birbirlerine aşık oluyorlar. Elma soyan elma mı aşık oluyor? Elma soyan Marta. Evet. Elmanın da rolü var mı yani burada? Üstüne basarak söyledin de. Tabii yani elma tehlikeli bir meyve. Minna soysaydı elmayı. Bilemezdik. Bilemez. Ama bir soru işareti olarak. Bir soru işareti olarak elma her zaman kışkırtıcı bir rol oynamıştır. Peki onlarla tanıştığı anda neredeyse Marta'ya seçiyor ve aşık oluyor. Marta'ya aşık oluyor ve Nisan ayındadır tanışmaları. Haziran ayında bunlar gizlice Mayıs ayında kol kola gelip gezmeye başlıyorlar. Kaçak olarak Haziran'da gene gizli olarak kaçak olarak ailelerin haberi olmadan nişanlanıyorlar. Kendi aralarında. Niye kaçak ve gizli? Marta'nın ailesi Hamburglu ve çok soylu bir aile. Soylu ve tutucu. Ailelerinde Yahudi cemaatinin başkanı olan ünlü bir İshak Bernay var. Yeniliklere neredeyse çok ciddi karşı koyan tutucu bir aile. Freud'un tipi, mesleksiz oluşu, görünümü bu aileye hiç umut vermiyor. Şimdi bu negatif yanlara geçmeden şu romantik pozisyondayken, yani nişanlılık ve gizli nişanlılık durumdayken bir şarkı dinleyelim. Sarah Vaughan söylüyor, Come Rain or Come Shine. Can't get out of this mood, can't get over this feeling. Can't get out of this mood. Last night your lips were too appealing. The thrill should have been all gone by today. In the usual way. But it's only your arms I'm out of. Can't get out of this dream. What a fool to dream of you. Wasn't part of my scheme to sigh and tell you that I love you, but I'm saying it, I'm playing it dumb. Can't get out of this mood, heartbreak, here I come. Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Marta ile tanışmasına geldik Freud'un. Tanıştılar, aşık oldular, gizlice nişanlandılar. Ailenin Freud'a bakışı nasıl? ailenin Freud'a bakışı tek cümleyle söylersek çok kötü. Hiçbir zaman benimsemiyorlar Freud'u. Aile çok soylu, çok zengin, çok varsıl. Ayrıca Freud'ların ailesini oldukça yoksul ve mütevazi buluyorlar. Kendileriyle aynı ölçüde olmadığını görüyorlar. Marta'nın ailesi içinde birkaç tane çok ciddi bilim adamı var. Bir tanesi bir yakını Shakespeare uzmanı, bir yakını Doktor Faust Goethe uzmanı. Bu kapasitede insanlar var. Dünya çapında ün yapmış insanlar var. Ayrıca ailenin bir kolu üzerinden de gene Heine ile akrabalıkları var. Bu kapsamda bir aile. Ve bu sırada Freud oldukça güçsüz, beceriksiz, çarpıcı olmayan bir kişilik. Özelliksiz. Hiçbir özelliği olmayan bir kişilik. Ama özellikle Marta'nın Hamburg'a gitmesinden sonra başlayan bir mektuplaşma dönemi var. Bu dünya tarihinde neredeyse başlı başına bir bölüm, kapital. Freud'un yüzlerce ve binlerce mektubu var Marta'ya yazdığı. Birkaç kez sansürden geçip yakılmış olmasına rağmen bugün bile elimizde 800'ün üzerinde, belki 1000'in üzerinde mektup var. Yakan kendisi. Yakan kendisi. Kısmen kendisi. Birlikte bir kısmını birlikte karar veriyorlar Marta ile birlikte. Bu mektupları okuduğumuz zaman tabii başlı başına bir çalışma kaynağı olabilir. Freud bir yanıyla son derece tutkulu, sırılsıklam aşık bir delikanlı. Öbür yanıyla da anlaşılması kolay olmayan bir şekilde dolaylı yollardan Marta'yı tutsak etmeye çalışan, devamlı yani kurt masalı anlatıyor diyeceğimiz bir ağ kuruyor. Görünmeyen bir ağ kuruyor Marta'nın etrafında. Bir yandan onun özgürleşmesi, bağımsızlaşması, çağın kültürel düzeyine ulaşmasını sağlayacak olanakları yaratacağını vaat ederken, öbür taraftan da ona sürekli olarak evinin kadını olması, çocuklarının annesi olması, kocasının sadık eşi olmasını sağlık veriyor. Ve sonunda Marta bunu ilk baştaki mektuplardan bile anlamasına rağmen sonunda Freud bu komplosunda başarılı oluyor. Ve Marta da kendisine biçilen tarihsel rolü üstleniyor. Bu evliliğe bir sonraki programımızda döneceğiz. Şimdi ikinci programımızı kapatırken Bach dinleyelim isterseniz. Haftaya buluşmak üzere. Bach'ın keman ve obua için Re minör konçertosundan Adagio ile hoşçakalın. Thank you.